eski mevzuyu gündeme getirdik. Neyi konuşuyorduk ki Said-i Nursi gündeme geldi? Ondan sonra Said-i Nursi'nin eğer dediği doğru bir şeyse onu zaten peygamber demiştir ki zaten doğruluğu oradan tespit olur. Tespit edilir. Yani neden problem çıktı? Problem diye bir şey yok aslında da şöyle bir şey oldu. Şimdi bir arkadaş daha vardı. Arada o da gelsin isterdi. Yani onun yanına falan gidince o da Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiridir. Öyle mi? O mu diyor? Diyor. Peki Risale-i Nur ne zaman yazıldığı belli. Şimdi tefsir biliyorsunuz Allah'ın kitabında zikretmiş olduğu ayetlerin ne manaya geldiği, Allah'ın oradaki muradı nedir? Ayetleri izah eden, beyan eden bir şekil şemaldir tefsir dediğimiz olay. Said-i Nursi'nin kitapları ise bellidir. Yani bu asrın kitaplarıdır. Bu asırda yazılmıştır. Dolayısıyla aklımıza hemen şu geliyor. Acaba o tarihe kadar Müslümanlar hangi tefsirle hareket etmişler? Yani tefsir yok muydu o zamana kadar? İllaki olabilir. Peki tefsir mesela bunun şurada da var. İbn Kesir ya burada da tefsir var tabii ki. Tefsir var, çok var. Peki neden böyle farklı olmuştu o zaman? He. Yani bir tane tefsir varsa o zaman diyelim ki Elmalı Hamdi yazdığı tefsir veya Kurtubi'nin, Celaleyn'in neden böyle çoğalmıştı bunlar yani? Şimdi o zaman başa dönüyoruz. Tefsir olayını herhalde güzel anlamamışız. Şimdi tefsir eğer Allah Kur'an'da daha açık müşahhas delillerle hareket edecek olur isek, eğer tefsir Allah'ın Kur'an'da işte iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Eğer tefsir bu ayette anlatılan namazın şekli şemali nasıl olacak ise, hangi vakitlerde namaz kılınacak ise ki budur. Yani bu ayetin tefsiri budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsirini yapmıştır o zaman. Yani Kur'an'daki kapalı olan şeyleri ne yapmıştır? Allah Resulü izah etmiştir. Nasıl namaz kılınacağını, ne zaman kılınacağını, kaç rekat kılınacağını, öyle mi? Namazı bozan halleri, şartların hepsini zikretmiştir. Zekattan bahseder Kur'an-ı Kerim. Hangi mal ne kadara ulaşırsa zekata malik olur. Ne zamandan ne zamana zekat verilir. Bunu da yine Kur'an anlatmış ve Resulü de tefsir etmiştir. Ve Allah Resulü'nün şu ifadesiyle biz anlıyoruz ki Resulullah zamanında her şey tamamlanmıştır. Yani ben size cennete yaklaştıracak her şeyi anlatmışımdır diyor. Ve yine ben size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onu da anlatmışımdır diyor. Başka bir hadisi şerif sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım diyor. Artık bu yoldan sapan helak olur. Aslında bu manada Allah'ın kitabında da bir ayet var. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım diyor. Şimdi din tamam ise Allah'ın kitabını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefsir etti. Cennete gidilecek şeyleri anlattı, cehennemden uzaklaştıracak şeyleri anlattı ise ve akabinde de bize size bu iki şeyi bıraktım bunlara sarılırsanız asla sapıtmazsınız dedi ise bizim bundan sonra dini açıdan kimin fetvasına, kimin hükümlerine, kimin içtihatlarına ihtiyacımız var? Eğer tefsirden kasıt Elmalılı Hamdi yazır, Allah'ın kitabından bir ayeti alıp peygamberden bir hadis almışsa altına, bu Elmalı'nın tefsiri sayılmaz. Bu Elmalı Hamdi yazırın derleyerek bu hususta Müslümanlara sunduğu bir kitap manasında değerlendirilir. Bu Elmalı da olur. Başka birisi de olur. Kim olursa olsun. Yani Allah'ın kitabını peygamberin sünneti ile tefsir etmiş ise orada kastedilenin ne olduğunu hadisle anlatmış ise Peygamberimiz, iş bitmiştir. Budur tefsir. Ama Allah'ın kitabından bir ayet alıp hakkında herhangi bir delil olmadan kendi şahsi git öbür tarafa. Hadi git. Gidin öbür tarafa. Kapımızı da çek. Lak lak. Hadi canım çek. Heh. Evet. Eğer Allah Resulü bu manada her şeyi tamamlamış ise, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, dinde kimsenin içtihadına, yeni bir görüşüne, fetvasına ihtiyaç yok. Allah Resulü'nden nakil yaparsa doğru. Bizim başımız gözümüz üzerine. Bu manada biraz önce ifade ettiğimiz gibi Elmalı'dan da alırız, işte Seyyid Kutup'tan da alırız, Mevdudi'den de alırız. Ama Kur'an'dan bir ayet zikredecek, onun izahını hadisle yapacaktır. Çünkü Allah'ın kitabında namaz kılın ifadesini tefsir edecek olan Allah Resulü'dür. Çünkü bu ayet indiği zaman Müslümanlar namazla emrolundular. Nasıl ve ne şekil kılınacağı o zaman anlatılmıştır. Tarif edilmiştir. O zaman ne Elmalı vardı, öyle mi? Ne Seyyid Kutup vardı, ne Bediüzzaman Said-i Nursi vardı, ne işte Mahmud Efendi vardı. Hiç kimse yoktu. Peygamber vardı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunları izah etmiştir. Biraz önceki ifade bunu anlatıyor zaten bize. Sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım diyor. Şimdi bu manada kim bize bir şey anlatırsa onu kabul ederiz. Ama Allah'ın kitabı peygamberin sünnetiyle çakışan şeyler olduğu zaman bunu söyleyen ve yapan kim olursa olsun orada buna dur deriz. Örneğin madem konuşmuşsunuz açalım, yani söz sözü açacak bir şeyler olacak. Biz hakkı talep ettiğinizi, hakkı araştırdığınızı, efendim o karşınıza çıktığında tabi olacağınıza inanan bir insanlarız. Yani siz bu halinizle, yani bekar halinizle, bu şekildeki giyiminiz, kuşamınızla elbette ki Allah'ı razı etmeye çalışan insanlarsınız. Yani en azından bunu düşünüyorsunuz. Biz de inşallah bunu düşünüyoruz. Dolayısıyla karşımıza bir hak çıktığı zaman inşallah bunu kabullenen insanlar oluruz. Bunun zıttına şeyhimiz, üstadımız, imamımız efendim ne söylerse söylesin biz onu kabul edemeyiz. Değil mi ki peygamberin bir sözü var, öyle mi? Bitmiştir. Şimdi muşakkas olarak ele alıyoruz. Madem ki Said-i Nursi'den bahsetmişsiniz, açmışsınız. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadislerinde der ki eskiden kendilerine ilham olunan kimseler vardı. Eğer bu ümmetimden böyle bir kimse olacak olsaydı o da Ömer olurdu. Ki kimse yok. Şimdi bu ve emsali deliller, ki var yine deliller, bu ve emsali deliller, bitireyim ondan sonra. Bu peygamberin şimdi sözüdür. Ve birkaç tane daha var, zikredebilirim. Bu ve emsali deliller Allah'ın kimseye ilham, ki vahyin cüzlerindendir ilham, kimseye ilham etmeyeceğini anlatıyor. Şimdi Ömer'e ilham geldi de mi söyledi onu? Hayır, işte peygamberden daha mı iyi biliyordu? Neden kabul etmedi peygamberimiz onu? Şimdi zaten ondan dolayı eğer böyle bir şey olacak olsaydı Ömer olurdu diyor. İşte peygambere ilham peygamberlerden başkasına gelmez. Peygamberimizin eskiden kendisine ilham olunan kimseler vardı. Eğer bu ümmetten olacak olsaydı Ömer olurdu. Bu sözden onu mu anlıyorsunuz siz? Yani eskiden ilham olunan insanlar vardı. Eğer bu ümmetten de böyle bir kimse olacak olsaydı Ömer olurdu. Sabır etmediniz. Ben tekrar delil yine zikredecektim. Aynı manada. Zaten konu bununla alakalı ise elbette ki size de söz hakkı vereceğiz. Size bir şey de söyleyeceksiniz. Oraya geliyorum ben. Ömer'in kendisine sunuluyor zaten. Kendisine zikrediliyor. Kendisine efendime söyleyeyim. Bize Allah'ın sana ilham ettiği şekilde bir şeyler anlat deniliyor. Birinci Allah Resulü'nün hadisini zikrettim bakın. Ondan sonra Ömer'in kendi sözünden bak şimdi bahsediyorum. Ömer'in kendisine bize Allah'ın ilham ettiği, yani sana Allah'ın ilham ettiği şekilde bir şeylerden bahset bize. Ömer'in cevabı ne biliyor musunuz? İlham peygamberlere mahsustur diyor. Şimdi bu Ömer'in sözü. Bir önceki söz peygamberin sözü. Şimdi ben başka delillere geçmeden önce. Ömer'den bahsedildi. Bir tane daha zikredeyim ondan sonra geçelim. Yine Ömer'den, Hazreti Ömer'den radıyallahu anhu diyor ki eskiden insanlar, yani peygamber zamanında insanlar vahiyle yakalanırlardı bir şeyler yaptığında. Şimdi ise o kesildi diyor. Biz sizi gizliden ne yaptığınızı falan bilemeyiz. Vahiy kesildi. Bize bir şey bildirilmiyor. Biz ancak zahiren sizde görmüş olduğumuz şeylerden dolayı sizi yakalarız. Size yakınlık gösteririz veya uzaklık gösteririz. Biz kimsenin iç alemini bilemeyiz. Bu Ömer'in sözü. Bir önceki zikrettiğim Ömer'in sözü ve baştaki zikrettiğim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. Şimdi bu delillere rağmen kalkar birisi dese ki bana risaleler ilhamla yazdırıldı. Biz hem övüne övüne, göğsümüzü döve döve Müslümanız diyeceğiz. Örnek ve önderimizin peygamber olduğunu söyleyeceğiz. Bunun yanı sıra peygamberin sözü geldiğinde hiçbir sözü biz galaya alamayız. Almayız diyeceğiz. Bu iki söz arasında tercih yapamayacağız. Öyle mi? Bana peygamberim kimseye ilham gelmez diyor. Kendisine ilham geldiği zannedilen insan kendisi söylüyor işte kim ilham peygamberlere gelir. Şimdi bu sözü, bu sözleri bir kenara bırakarak Said Nursi'nin söylediği sözü ne yapacağız? Yani bu din tamamsa Said Nursi'ye yeniden neler ilham edilmiş? Başta bunu halledeceğiz. Yani ilham gelir mi bir insana? Peki gelir mi gelemez mi bilemem derken biraz önce, bak biraz önce örneğimiz kim dedik? Peygamberimiz, öyle mi? Peki peygamber, peygamber gelmez diyorsa ne diyeceğiz şimdi? Ha, onu isteyeceksin. Bukhari'de geçiyor. Hatta elimizde yazılar var. Ömer'in o sözünü efendime söyleyeyim sana şimdi zikredeceğim. Yerinin numarasını. Delillerini sen şey yap, yaz. Yani şunun delili nerede? Bunun delili, ben sana delillerini hemen çıkarır veririm. Yani bunu peygamber söylemişse tercih edilecek söz peygamberin sözüdür. Alınacak söz peygamberin sözüdür, öyle mi? Allah Kur'an'da bize peygambere uyun diyor. İş bitiyor. Her konuda, yani biz sadece bir ilhamı açtık. İlham olayını açtık. İlham hususunda peygamberin net ifadeleri vardır. Kimseye ilham gelmez. Şimdi azıcık düşünün. Hep beraber düşünelim. Allah bize akıl vermiş. Onun ihsan ettiği bir nimettir. Bizi belli bir noktaya kadar da düşünmeye sevk ediyor. Delillerin üzerinde şöyle aklı başında bir düşünelim. Bu din tamamsa, biraz önce hadis zikrettik, ayet zikrettik. Bize cennete gideceğimiz yol tarif edilmiş, cehennemden uzak tutacak yol tarif edilmiş. Yani her şey anlatılmış ise, tuvalete giriş çıkışımız, öyle mi? Bir su içme adabımız bile tarif edilmiş, giyimimiz, kuşamımız. Said-i Nursi'ye yeniden ne ilham olunmuş? Aslında açıyoruz, biz okuyoruz, çok garip garip şeyler yazılı. Geldi mi gelmedi değil. İlk başta Said Nursi'nin bu sözü yanlış. Şimdi açar gösteririm bak. Orada risaleler var. Yani senden çok belki de ben bakıp okumuşumdur. Şimdi burada Said Nursi bunu söylemiş ise bu söz batıl bir sözdür. Hata yapabilir. Biraz önce senin söylediğin gibi. Herkes yapar. Ama Peygamberimiz yapmaz. Yapsa bile düzeltilir çünkü dini meselelerde kendisini örnek alacağımızdan dolayı. Dolayısıyla bakın ben size peygamberden bir söz getirdim. İşi bitiriyor burada. Ölçü peygamberdir. Peygamberin sözünü aldık. Hiç kimseye ilham gelmez. Selahattin şunun kapağını kapatsana. Hiç kimseye ilham gelmez. Bu din tamamdır. Dinde bize her şey anlatılmıştır. Said-i Nursi'ye ilham gelmez. Hayır oraya. İlham gelmiştir. Biz bunu kabul edemeyiz. Diyelim ki Said-i Nursi'nin sakalları yok. Said-i Nursi'nin sakalı yok diye bir sakal bırakmamazlık yapabilir miyiz? Said-i Nursi evlenmemiş diye, Said-i Nursi evlenmemiş diye biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Ama bakın yapıyorlar. İşte bu yanlıştır, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben okumadım da geçtiğine göre iki sünneti yerine getiremedim. Bundan muzdarip diyor. Tamam. Madem o ondan muzdarip, aslında tabii böyle ilim ehli bir insan, herkesin şahşayla, ben onu bilmiyorum. Herkes söylüyor bunu. Ama hiç önemli değil. Bu normal talebelerinden bir tanesi olsa neyse de, işte Bediüzzaman dedikleri, Allah'ın velisi, evliyası dedikleri bir kimsenin, ki bu farzdır, bunu İslam farz olarak niteler, bu bir emirdir, vücubiyet ifade eder. Said-i Nursi gibi bir adam ki ilim ehli olarak tarif ediliyor, söyleniyor, bundan nasıl uzak durabilir? Veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenen dininin yarısını kurmuş demektir diyor. Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen bizden değildir demesine rağmen, ki böyle çok hadisler vardır, Said-i Nursi gibi bir adam bundan nasıl uzak durabilir? Eğer bir problemi varsa, ha? Şimdi bakın, şimdi o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Adam şimdi diyelim, bakın Said-i Nursi'nin peşinde gidenler, bakıyorsunuz ki onun sanki bu halini sünnet iptikaz edilmiş gibi hareket ediyorlar. Fethullah Gülen niye evlenmiyor? İktidar yok. İşte hep hüsnü zannımız böyle. Ama anlatması gerekmez mi? Bak şimdi. Anlatması gerekmez mi? Mesela bir gün Peygamberimiz yanında hanımıyla geçerken sahabelerle karşılaşıyor. Allah Resulü hanımına, yanındaki kadından dolayı, hanımından dolayı sahabelere diyor ki, bu benim hanımım ha diyor. Biliyor musunuz? Bu benim hanımım diyor. Sahabe diyor ki, ya Resulallah senden de müşbelenim yani. Hayır, itikaf mitikaf değil. İtikafsa falan değil. Hanımıyla beraber yolda yürürken, ne itikafı? Yolda yürürken bu benim hanımım ha diyor. Yani burada insanların, Müslümanların kalplerinde herhangi bir şüphe oluşmaması için, varsa şüphenin izalesi için ne yapar? Anlatır bakın bir peygamber bunu. Şimdi kendisine peygamberini örnek edinen bir kimse, öyle mi? Ben insanlara bir sürü şeyler anlatan, onlara dinlerini anlatan bir insanım. Benim bu husustaki problemimi bilmeyebilirler, anlatabilir. Ben bundan dolayı evlenmiyorum. Bunu gayet normal diyebilir. Bu Allah Resulü zamanında ört kapıyı. Herkes şeyini izah etmiştir. Selahattin kapıyı bir ört. Yani şimdi tabii ki hüsnü zannımız belki rahatsız olabilir, belki hasta olabilir. Şimdi bunlar önemli değil. Biz diyoruz ki olabilir. Ama bu onunla sınırlı kalmıyor değerli kardeşim. Bu onunla sınırlı kalmıyor. Yani adama bir şeyler anlattığın zaman diyor ki, Bediüzzaman niye evlenmemiş? Adama diyor, kimseye ilham gelmez. Said-i Nursi'ye nasıl gelmiş? Yani biz peygamberin sözü ile başkalarının sözünü karıştıran insanlarız. Her ne kadar dilimiz ile biz peygamberi kendimize örnek ve önder edinen kimseleri desek de, bu bizim dilimizde kalıyor. Bu bizim amellerimize sirayet etmiyor. Peygamberi kendisine örnek edinen bir kimseye eğer bir hadis gelir ise, hocası, üstadı, cemaatinin lideri ne derse desin, onun görüşü, içtihadı ne olursa olsun, iş bitmiştir. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. İş biter bu. Bizim problemimiz bu. Biz tamam hüsnü zanda bulunuyoruz. Tamam, rahatsız olabilirler. Ama iş onunla sınırlı kalmıyor. Ne zaman sünnet gündeme getirilirse, ki bunlar böyle ufak tefek ameli mevzulardan ziyade itikadi problemler de söz konusu. Bunlar bile dile getirildiğinde hemen o insanlar. Ölmüş bir insandan yardım beklenir mi? Ölmüş bir insandan yardım beklenir mi? Hadi bakayım. Al onu da. Hadi bakayım. Hadi gidin öbür tarafa. Sohbet ediyoruz. Hadi bakayım. Ölmüş bir insandan yardım beklenir mi? Ne? Bilgin yok mu? Nasıl Müslümanız kardeşim? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ne diyoruz? Nasıl bilmiyorum? O zaman nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum olur mu? Beni şaşırtma bak, bir sürü sakalın var, cübben var, sarığın var. Ciğerparem. Allah'tan başkasından yardım beklenmez. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz. Ve yalnız senden yardım bekleriz. Bir peygamber dahi olsa ondan yardım beklenmez. Allah Resulüne yardım için, şefaat için geldiklerinde benden şefaat istenmez, benden yardım istenmez. Allah'tan yardım istenir diyor. Bu da bir hadis-i şeriftir bakın. Peki siz nasıl kalkarsınız da ben Hazreti Hamza'nın çok yardımını gördüm dersiniz? Bunu nurcu bir insan söylüyor. Fethullah Gülen. Evet. Anlatıyor işte. Küçük Dünyam 2 kitabında anlatıyor bunu. Kitabında anlatıyor. Fethullah Gülen. Said-i Nursi de anlatıyor Sikke-i Tasdik-i Gaybi de. Bence onlardan ziyade biz evvel emirde neyle mükellefiz? Onlara ilk önce bakıp onları okumamız lazım. Sikke-i Tasdik-i Gaybi de orada. Şimdi ondan önce isim neydi ben unuttum. Cafer'ciğim, ondan önce bizim sağlıklı bir ölçüyü elimize almamız gerekir. Yani Sikke-i Tasdik-i Gaybi'yi de değerlendireceğimiz bir ölçümüz olması lazım. Lemaları da değerlendireceğimiz bir ölçü olması lazım. Diğer insanların kitaplarını, sözlerini, görüşlerini, içtihatlarını değerlendireceğimiz bir ölçümüz olması lazım. Yani sağlıklı bir ölçü ele alır isek bunları değerlendiririz. Ama Müslümanların şu an böyle bir ölçüyü elde ettiklerini pek şey yapamıyoruz. Özellikle Türkiye'deki birçok Müslümanın böyle bir ölçü elde ettiklerine pek inanamıyoruz. Neden? İşte böyle sohbetlerde veya başka yerdeki sohbetlerimizde bu açıkça ortaya çıkıyor. Yani meselelerden haberimiz yok. Meseleleri öğrenmemişiz. Direkt Kur'an ve sünnetle tanışmamışız. Bizi direkt yakalamış, kim yakaladıysa kendi cemaatine götürmüş, bizi onunla tanıştırmışlar. Nurculara denk geldiysek bizi nurcu yapmışlar. Aynı nurcuların içerisinde okuyuculara denk gelmişsek okuyucu olmuşuz. Medzehracılara denk gelmişsek medzehracı olmuşuzdur. Fethullahçılara denk geldiysek Fethullahçı olmuşuzdur. O cübbeli değnekli acizi mendilere denk geldiysek onlardan olmuşuzdur. Yani bizim böyle araştırarak, soruşturarak bir şeyleri tercihimiz söz konusu olmamış. İşin acı tarafı bu. Çok açık ve net. Eğer tasavvufçular yakalanmışsa bizi götürmüş bir şeyhin eline, aman ha onun yanına giderken kalbine sahip ol, bak kalbinden geçenleri okur. Allahu Akbar. Bu bizatihi benim yaşadığım ve bana söylenen sözdür, biliyor musunuz? Benim İslam'la tanışmam Rufailikle olmuştur. Yani çok kısa bir zaman kalmışımdır. Ama onun içerisinde bayağı kaşarlaşmış arkadaşlardan bana bu sözler telkin edildi. Bu sözler anlatıldı. Onun için tasavvufçular arasında da meşhur bir söz vardır. Alimin yanında diline sahip olacaksın. Veli ve evliyaların yanında da kalbine sahip olacaksın. Telefonu mu kaybettin? Ses geldiği yere bak. Bir daha da çalmadığına göre sana işaret bırakmışlardır. Neredesin? Çabuk gel falan. Ne, kenara koy, yanına koy da çalarsa bir daha bakarsın inşallah. Anlaşıldı mı Cafer'cim? Yani bizim böyle bir araştıra soruşturarak böyle bir tercihimiz olmamış. Kim yakalamışsa bizi ona anlatmış. Bir tarikatçı yakalamışsa bizi tarikatçı yapmışlar, götürmüşler. Neyi? Ben Bayburt'ta tanışmıştım. Her tarafta var. Ha, var, burada da var. Abdülvahhab ve onun taifesi var burada. Kim kimi yakalıyorsa cemaatinin rengiyle boyamaya, mayasıyla da mayalamaya çalışıyor. Şunu öğrenmemiz lazım. Yani biz meselelerimizi nerede halledeceğiz? Müslüman olarak bu kadar ihtilaf, bu kadar ayrılık, bu kadar tefrika, ki bunlar İslam'ın istemediği, sevmediği şeylerdir. Biz bunları nerede halledeceğiz? Biz bunların halli için hangi kaynağa gideceğiz? Eğer biz bunları öğrenemez isek, bunları bulamaz isek, bunlarla alakalı malumat edinemez isek, bizi kandıracaklardır. Yani din simsarlarının elinde böyle oyuncak olacağız. İki Müslüman yan yana gelirsiniz, birbirinizle ne yaparsınız? Cedelleşmeye başlarsınız. Niye? Peki doğru hangisi? Peki doğru hangisi? Doğru söylüyorsun. Yani o diyor benimki doğru, o diyor benimki doğru. Peki doğru hangisi? Başta ne dedik? Doğru Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti değil mi? Biraz önce hadis getirdik. Kimseye ilham gelmez. Doğru budur. Alabilirsin. Alabilirsin. Doğru budur. Said Nursi'nin sözü. Said Nursi ilim ehli olabilir mi? Ne kadar değerli bir insan olabilirse olsun. Ki tabi onun da şeyini Allah bilir, biz bilemeyiz. Değil mi ki sözleri peygamberin sözüne ters bitmiştir? Ben şimdi bu tip insanların kirli çamaşırlarını sana anlatmak için uğraşmıyorum. Ben sana ölçüyü anlatıyorum. Peki nasıl ölçüden haberiniz var? Onu nasıl kabul ediyorsunuz? Yani Said Nursi'yi neden savundunuz? Yani hangi ölçüden haberiniz var? Hangi mezheptensiniz siz mesela? Hangi mezheptensiniz? Hanefi mezhebinden geçiyor. Bilmiyorsun. Zaten bilmediğimiz şeylerin ardına düşmüşüz. Bu belli yani. Allah Kur'an'da diyor ki... Ha, işte geldin mi sözüme? Yani biz isteyerek şuurlu bir şekilde tercih yapmıyoruz. Biz kalkmışız. Anamız Hanefi ise Hanefi olmuşuz. Şafii ise Şafii. Peki Rusya'da doğsaydık, komünist olsaydı ne olacaktı? Komünist olacaktı. Mezhepler arasında fark niye var? Ben İslam'da mezhebin olduğunu kabul etmiyorum ki. Ben peygamberin mezhebindenim. Bozulmaz. Peki biz kimi örnek alacaktık? Peygamberimizin damarlarında herhalde su dolaşmıyordu. Onlarda da kan dolaşıyordu. Onlarda daha fazla kan çıkıyordu. Normal yaşantılarında hep kılıçları, savaşlarında kılıçları, keskin şeyleri vardı. Hele bir bakalım o devre. Kan çıktığında abdesti bozuyor muydu? Bozmuyor muydu? Ama bakıyoruz kan abdesti bozmuyor o insanlarda. Eğer ölçü asr-ı saadet ise, peygamber ve onun sahabesi ise, o zaman kan abdesti bozmuyordu. Başka birileri derse bizi bağlamaz bak bu. Şafiilerde kadına dokunursun abdest bozulur, Hanefilerde bozulmaz. Yine bakarız asr-ı saadete, peygamber zamanına bakarız. Eğer o zaman kadına dokunma abdesti bozarsa bizde de bozulur, bozmazsa bozmaz. Yani ölçüyü elimize almamız gerekir. Sağlıklı bir ölçü elimize almamız gerekir. Efendim bir daha söyle. Kadına deyince bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Kadına dokunmak abdesti bozmaz. Peki bu İmam Şafii bu ölçüyü nereden almış? Bilemem, ona sormak lazım. Onu ona soracağız. Nereden alırsa alsın, önemli mi bizim için? Hayır ama yani onlar da söylediklerine göre sahabenin yaşantısını mı alıyor? Söylediklerine göre olabilir. Hata edebilirler. Hata edebilirler. Peki hata edebilirler ise bizim için hadis önemli. Hadis geldiği zaman iş biter. Yani biz Kur'an'ı ve sünneti araştırmamız gerekir. Onların mezhepleriyle alakalı kitapları okumaktan ziyade bizim ilk önce Kur'an'ı ve sünneti elimize almamız lazım. Hani demedi mi Peygamberimiz size iki şeyi bırakıyorum. Buna sarılırsanız sapıtmazsınız. Sarılmaz isek sapıtırız demektir bu. Eğer bu ümmet sapıklık içerisindeki kısmı azamı öyle, bu demek ki Kur'an'a ve sünnete hakkıyla sarılmıyoruz biz. Ne demek sende kan abdesti bozar, bende bozmaz. Birinde kadına dokunma abdesti bozar, birisinde bozmaz. Ve daha bir sürü problemler yani. Birisinde namaz kılmayan Müslümandır, birisinde namaz kılmayan kafirdir. Peygamberimiz hangi mezheptendi? Peki Peygamberimizin şu sözü ne? Muhakkak ki en hayırlı söz Allah'ın sözü. En güzel yol Muhammed'in yolu. İşlerin en şerlisi sonradan din adına ihdas edilen şeylerdir. Din adına ihdas edilen her şey bid'attir. Her bid'atte sapıklıktır. Bu Peygamberimizin sözüdür, sahihtir. Herkes bunu bilir. Dinde minare bidat olmaz. Yani bu manada bir minare belki bidat olabilir ama minare yüksek bir yer. Yüksek bir yere çıkar. Yüksek bir yere çıkar. Ezan okursun. Olabilir. Bidat değil de ya ne? O kadar süslemeler. Ney bidat değil de? Ölçüyü hemen alınca insan nasıl hemen şey yapıyor? Göze çarpıyor bunlar. Minareler biraz uzun olduğu için hemen o göze çarptı. Biliyor musun? Cevap vermiyorum. Tabii ki minareler de bidattır. İçerisine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Ha, bak, adamlar fayanslar dizmişler böyle. Doğru. Namazın içinde bozulduğunu getiriyor. Ha. Tabii işte ne güzel. Ya işte bak ne güzel. Bembeyaz olması lazım ama. Ne güzel anladın bak. Diyor Peygamberimiz, diyor ki insanlar amellerini bozmadıkça camilerini süslemezler diyor. Camiler süslenmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Bak ne güzel, görüyor musun? Alırsın. Yaz oraya. Ya unutmazsın sen, merak etme. Yani ben şeye olmasın diye, aksamasın diye. Yoksa hepsi hazır bunların. Dolayısıyla bakın, yani sünnet ortadaysa iş halloluyor. Tabii ki bidattır onlar. Camilerin bu şekilde süslenmeleri. İnsanlar amellerine önem versinler, değer versinler. Konuştukça sen öyle not alacağın çok şey olur. Başta dediğimiz gibi biz her şeyden önce ölçüyü güzel elimize almamız lazım. Yani Kur'an'ı ve sünneti öğrenmemiz lazım. Kur'an'ı, sünneti ele alacağız. Cemaatleri, fertleri, toplumları buna göre değerlendireceğiz. Her şeyden önce kendi itikadımızı, inancımızı bu ölçüye göre değerlendireceğiz. Acaba efendim? Ne? Kırmızı da şey mi diyor? Vallahi dedik ya, Kur'an'ı sünneti öğreneceksin. Öğrendikçe tatbik edeceksin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hemen otur şeyin yanına. Sobanın yanına. Yok, tokalaş. Tokalaş da ondan sonra otur. Hemen otur derken. Hemen oturacak daha. Yoruldun ya. Arif ne zaman sağlam ki? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Siz sorun artık yani. Ben sizin altı kaynakları. Yani şimdi senin düşünmen lazım azıcık. Birinin A dediğine birisi nasıl B diyebilir? Sen dinde birbirine muhalif şeylerin olduğuna inanır mısın? Yani biz böyle bir dine inanabilir miyiz Cafer'ciğim? Bir dinin içerisinde birisinin A dediğine birisi B diyecek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Dinde doğru tek değil mi? D'si ne o zaman? Yani tek D. Araştırmış değilim ama ne diyorlar? İşte o diyor avam tabakasına göre, öbürü şey tabakasına göre. Yani bu farklı oradan geliyormuş. Kim avam tabakasına göre? Yani imamların mı? İmamların fetvaları mı avam tabakasına göre? Bunu eğer peygamber ayırmamış ise şu avam için, şu havas için diye, ondan sonra kim ayırabilir ki? Öyle bir şey olur mu? Aleykümselam. Yani zengin ile fakir arasında bir fark yaparsa İslam şöyle yapar. Yani zengin olan zekatını verir, fakir olan vermez. Öyle mi? Gücü yeten hacca gider, yetmeyen hacca gitmez. Yani böyle bir farkı İslam yapmıştır. Yani ondan sonra insanlar kalkıp falan mevkide oturanlara göre şu helaldir, falan mevkide oturanlara göre şu haram, böyle bir şey kimse yapamaz. Biz başta dedik ki ölçüyü elimize alamadığımızdan şaşırıyoruz. Yani Kur'an ve sünneti elimize almadan meseleleri halledemeyiz. Nereden geliyor? Kur'an nereden geliyorsa o da oradan geliyor. Kur'an'ı nerede buldunuz? Rafta mı buldunuz? Kur'an nasıl geldi bize? Kur'an'ı bize getiren raviler hadisleri de getiriyor. Kur'an'ı koruyacağı gibi Allah sünneti de koruyacağına söz veriyor. Allah indirdiği dinini koruyacağına söz veriyor. Eğer Allah indirdiğini korumayacak olsaydı Nisa suresindeki şu ayeti kerime çok abes olurdu. Ey inananlar, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer herhangi bir mevzuda niza ederseniz, anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Kur'an'a ve sünnete götürün. Bu sizin için hem hayırlı hem de netice itibariyle güzel olan bir şeydir. Buraya gelelim. Hemen sen kendine pay çıkarma. Burayı bir anlayak da. Burada ihtilaf anında nereye gideceğiz? Bak, ayeti dikkatli bir şekilde dinlediysen, Allah'a itaat ve Resulüne itaat. Bunlar müstakil emir sıgalarıyla geliyor. Ve sizden olan ulul emrede. Burada da mukayyet, yani kayda bağlı bir şekilde bizden olan ulul emrede itaat. Ama bizden, minkum, laz demeyeni, minkumu unutmayacaksın orada. Kur'an'a ve sünnete itaat eden, bizi Kur'an'a ve sünnete davet eden kimselere, ilim ehline itaat ederiz. Ama ayetin son kısmına dikkat ederseniz, ki ben zaten orayı anlatmak istiyorum. Eğer bir mevzuda ihtilaf ederseniz, Allah'a ve Resulüne gidin. Bak, ikiye indi, gördün mü? Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre gidin demiyor, bak görüyor musun? Ama o an için öyle diyor. Şu an nereye gideceğiz? Allah'a ver. Yani Kur'an'a, sünnete değil de nereye gideceğiz mesela? Yani ulul emir, o an peygamberimiz vardı. Peki şu an ulul emir... Peygambere gidin demiyor orada, bakın. Orada diyor ki Allah'a gidin. Sonra peygambere gidin. Allah'a nasıl gidin? Allah'a gitmekten maksat kitabına gidin demektir. Peygambere gidin maksat, onun hadislerine gidin maksattır. Şimdi Kur'an ve sünnet piyasada yok mu? Piyasadadır. Ben onu anlatmaya sana çalışıyorum. Yani eğer Allah Kur'an'a ve sünnete gidin diye bir emir vaaz etmiş ise kitabında, bu demektir ki Allah Kur'an'ı, sünneti koruyacaktır. Allah korumayacağı bir şeye havale etmez bizi. Ben bunu anlatıyorum. Sen buraları anlayamıyorsun veya buraları dikkatinden kaçırıyorsun Cafer'ciğim. Biz Kur'an'a ve sünnete gideceğiz. Olmazsa olmaz. Olmazsa olur mu? Kur'an'da mevcut, sünnet de mevcut. Biz meselelerimizi nereden hallediyoruz? Biz tuvalete giriş çıkışımızı dahi oradan öğrenebiliyoruz. Çok açık ve net. Dini hiçbir mesele yoktur ki Allah Resulü onunla alakalı bir şey söylememiş olsun. Her şeyi anlatmış bize dinle alakalı. Neyi bulamadınız ki? Neyi aradınız da bulamadınız ki? Biz aramıyoruz. Aramıyoruz, bir ikincisi de neyi aradığımızı bilmiyoruz. Bunun yanı sıra neyi nerede kaybettiysek orada da aramıyoruz. Başka yerlerde arıyoruz. Problemler üst üste geliyor. Ölçü Kur'an ve sünnettir. İhtilaf anında Kur'an'a ve sünnete gidilecektir. Ve Kur'an ve sünnette sana en güzel yolu tarif eder. Allah Resulü zamanında var mıydı mezhep? Yoktu. Ben peygamberin mezhebindenim. Peki diyor ki Yaşar Nuri, yani o an kendine kurban kesin diyor. Kurbanı böyle üstüne belirt diyor. Yaşar Nuri diyor ki, eve ucu kurban olur diyor. Nasıl? Yani o da okumuş, bilmem ne okumuş ama yani damga vermişler, problemi olur. Olabilir. Peygambere gideriz. Allah'a ve Resulüne diyor ya, peygambere gideriz. Peygamberimiz bakarız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neleri kurban etmiş, nelerden kurban olur. Bu, geçen seferki dersimiz buydu bakın. Bunların hepsinin delilleri var. Sen merak etme. Gözü kör olan bir öküzü bile kurban edemezsiniz siz. Kalkar nasıl deve kuşunu kurban edersiniz? Şimdi Allah Resulü zamanında ne kurban edilmişse onu kurban ederiz biz. Yaşını da, cinsini de hepsini anlatmıştır İslam. Deve kuşunu kes, sevap mı kazanmak istiyorsun? Deve kuşunu kes, çoluk çocuğuna yedir, başkalarına yedir. Tavuk da kes, başkalarına yedir, sevap kazan. Ama deve kuşundan kurban olur, hindiden, tavuktan kurban olur diyenlerin delili olması gerekir. Bizim neyi kurban edeceğimiz, nelerin kurban olacağı hususunda delillerimiz mevcut. Açık ve nettir. Ha, Yaşar Nuri bunu söylemiş, söyleme hiç dert değil. Yaşar Nuri'ye göre 2-3 taneden başka sahih hadis de yoktur. Affedersin, soytarı bunu söyler ama kitaplarında bir sürü şey zikreder. Yaşar Nuri'yi boş. Tabii, kılar. Yaşar Nuri onu söyleyebilir. Ama Peygamberimiz ne diyor? Hayızlı olan kadın oruçta tutmaz, namazda kılmaz. Bu Peygamberin sözü. O da Yaşar Nuri'nin sözü. Tabi orucu kaza eder, namazı etmez. Doğrudur. Orucu kaza eder, namazı kaza etmez. Çünkü namazın kazası yoktur. Bunların hepsi. Sen oraya yaz, karşısına şey yaparız. Atlama bakın. Sen oraya yaz, biz onu şey yaparız. Benim. O kolay. Sen zannediyorsun biz üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Hayır, biz burada zaten delille hareket ediyoruz. Önümüzde hep yazılar. Yazıyoruz, çiziyoruz. Bak burada fihrist var. Ben hepsini delilini, şeyini gösteririm. Yani şey aramakla geçmesin vaktimiz. Yani şey karışmasın diye. Tabii hemen alırsın numaralarını. Yani burada birisi Yaşar Nuri'nin sözü. Mahzun da olsaydı bu da sizin. Getireydin Mahzun'u da. Onun arkadaşı da kaytarmış, gelmemiş. Neyse, bir dahaki sefere gelirsin. Ha, keşke burada olsaydın, ne güzel olurdu. Gelirdin, bak gelirdin, giderdin, otururduk, konuşurduk. Biz burada inşallah kardeşler olarak Kur'an'dan, sünnetten bahsediyoruz. Kur'an'a, sünnete uymaya çalışıyoruz. Resulullah'ın sözünü tercih edip hiç kimsenin sözünü almıyoruz. Yo, hiç de zor değildi. Sultan sofrasına geldi mi alırdık biz onu. Zor olmazdı. Sen çağırabilirsen çağır. Kendi menfaatiniz olur. De ki bak, önemli meseleler, bak önemli meseleler burada anlatılıyor. Yani garip garip şeyler anlatılıyor. Gelmeni isterim de. Çapari oteli var de ki, yani sultan sofrası var düven önünde. Zaten hep böyle olur. Biz hep böyle davrandığımızdan dolayı bu hallere düşmüşüzdür. Yani biz boşuna bu hallerde vuku bulmamışızdır Cafer Bey. Dinimizi, biz dini meselelerimizi ikinci, üçüncü planda tutan insanlar olmuşuzdur. Halbuki bunlar hayati meselelerdir. Bunlar insanın dünyasını, ahiretini çok yakından ilgilendiren, onların saadeti için çok önemli meselelerdir. İnşallah öyledir. Hadis vardır, evet. Zikir meclisleri cennet bahçeleridir. Oralara denk geldiğiniz zaman yayılın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bu hadis olduğundan dolayı söyleyebiliriz. Ve inşallah öyledir. Umuyoruz. Çünkü Allah'tan ve Resulünden bahsediyoruz. İnşallah burada hep ondan bahsedilir. Herhangi bir kimseden bahsetmeyiz burada. falan şeyhti, filan üstattı, falan imamdı,